radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 329 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe dels estudis de Ràdio Trama, el casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us ofereix aquest programa de música alternativa i combativa que pretén acostar-vos al bo i millor de la música amb estils diversos i sempre atacant les temàtiques polítiques i socials. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui a l'estudi de la ràdio. El primer a ser presentat, aquell que ens toca totes les tecles d'allò més bé, aquest que fa que funcionin les infernals màquines, aquest que porta la web que fa goig, aquest que porta el YouTube que fa goig, aquest que fa que tot funcioni, és el nostre reverendo tecles. Què tal, Ricky Bonic? Com estàs? Ei, molt bé, molt bé. Estrenant web, millorant la web. Sí. També avui he reinstal·lat tot el sistema operatiu, o sigui que si alguna cosa fa crec, no ens estressem, que és normal, perquè he tingut molt poc temps abans de començar el programa i crec que va tot bé, però ja ho veurem. Anirem descobrint ara sobre la marxa. No pastanaga. No pastanaga. No pastanaga, clar que sí. Sí, la veritat és que el Ricky s'ha fotut un fart de currar durant tota la setmana. Per cert, el domini.cat de Ràdio Trama és el que ara podeu anar a la web, i abans era un Word Project, i ara doncs ara ja és el radiotrama.cat. Sí, ara tota la web està íntegrament allotjada a dins de radiotrama.cat. Això mateix. Abans era una redirecció, però ara està tot allà fotut a dins. Tot cortesia d'un company de les Terres de Ponent. Olé. Que en realitat no el conec en persona, només el conec a través de les xarxes, que és àlies Tita Freda. Que és un màquina. Aquest és el xaval que m'ha estat ajudant tot el cap de setmana per fer la web més segura, canviar-la de domini i un munt de coses. És un màquina. És un màquina com tu. Autèntic baluar, el mestre tecles de la ràdio lliure de Sabadell, de Ràdio Trama. És un màquina com jo, però amb coneixements. Saps? Jo ho faig tot a tientes, com no sé com es diria, però, bueno, però jo faig el que puc, ho faig, però així, i ell no, ell en sap. Mira, no diguis això, Ricky, perquè precisament hi ha moltes ràdios que tenen gent alliberada, que hi posen i destinen molts recursos, que tal, i no funcionen el bé que funciona la nostra Ràdio Trama, que funciona 24 hores, que té directe de 3 programes diferents, etc. O sigui que no treguis la medalla, que te la mereixes, clar que sí. I a la banda del nostre reverendo tecles, un altre que és un tiro fijo, un altre que no pot faltar mai, un altre que tira els temazarranganos més espaterrans, un altre que se salta el llibre d'estil cada vegada que vol i li permetem, és el nostre col·lega Pau de Barberà del Vallès. Que la merda del llibre d'estil directament. Carcelari. Ja d'entrada. Carcelari. Exactament. Molt bé. Què tal, guapo, com doncs estàs? Molt content d'estar aquí un programa més. Benvinguts tots al Pim Pam Pum. El que està presentant, com sempre, el que aquest sí que no falla mai, és l'Isma. Oi, Isma, la veu? Bona nit, família. Aquí estem, una altra setmana més a no fallar, trobant a faltar, com sempre, a les nostres companyes que avui no poden ser aquí, a les quals els enviem una forta abraçada i un fort petó, com són el Manolo, el Pau, la Noe, la Lola i l'Aran. Que el Pau no. El Pau no, l'Eric. Avui sí que he vingut. Sí, perquè a més l'Eric també fins al final estava que venia, que no venia, i al final no ha pogut muntar-s'ho i va. Ja vindrà un altre dia. Sí. Per aquelles que no coneixeu, aquest programa, el Pim Pam Pum, fa més d'11 anys que funciona i que està a les zones lliures de Ràdio Trama. És un programa que es narra en català, perquè és com ens van parir, i és un programa que barreja estils diversos, de músiques diverses, de països diversos, i que barreja, com deien, estils, però sempre amb temàtiques polítiques i socials en les seves lletres. És un programa que intenta acostar-vos a coses noves a nivell musical, i també a nivell social, i també coses clàssiques, ¿vale? Coses clàssiques també ens encanta retrobar clàssics, i bueno, ja veureu que tenim sempre unes quantes seccions, com són l'agenda, quan ve l'Eric fem la secció de llibres combatius, però també tenim la secció de la música pro-vegana, i també la secció d'Outer Cine, que després ja anirem amb música feminista. Començarem amb la dedicatòria, família? I tant. Mireu, el pim-pam-pum d'avui el volem dedicar a les 200.000 sirianes que el passat 9 d'octubre van haver de fugir després que el govern turc iniciés l'operació Font de Pau, que va suposar la fugida i l'expulsió de població en una franja de territori de 5.000 quilòmetres. Aquesta maniobra ha estat condemnada internacionalment, ha estat qualificada d'intent d'enginyeria demogràfica i fins i tot com un procés de neteja ètnica. El govern turc d'Erdogan pretén traslladar entre 2 i 3 milions de refugiades sirianes àrabs que es troben al seu territori per substituir el gruix de població kurda i d'altres minories ètniques. Segons grups de defensa dels drets humans, integrants dels grups armats aliats d'Erdogan han dut a terme saquejos generalitzats i execucions sumàries i s'han instal·lat a les cases de gent fugida. L'objectiu és fer fracassar l'autonomia kurda de facto. A més, no oblidem que a la zona, amb reserves de petroli, els Estats Units hi mantenen uns 600 efectius per garantir el control dels jaciments. Amb l'arribada de l'hivern, les condicions de vida als camps de refugiats es fan insuportables. Amb 519 morts l'any 2019, la principal organització que opera als campaments de refugiades és la Mitja Lluna Roja Kurda. Tanmateix, durant l'ofensiva turca, s'ha pogut apreciar una clara tendència als atacs de personal, vehicles i infraestructura sanitària de l'organització i l'autoritat sanitària local, també, però també a ONGs internacionals. Des de l'inici de l'ocupació, les forces pro-turques han matat 5 membres del personal sanitari. La informació que us hem ofert s'extreu de l'article de la directa número 491, l'ocupació turca al nord de Síria cronifica el desplaçament de civils. Article signat pel nostre amic Ferran Domènech, el nostre Ferran de Resiliència, que està en aquella zona i a qui dediquem també el programa d'avui. I enviem una forta abraçada solidària. Rise up for Rojava, Rojava, Woman Defend Rojava i Defend Rojava. Aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui, després tractarem altres temes, però no podíem passar ni un dia més sense condemnar l'atac turc que està patint la gent de Rojava, la gent de Síria, i, bueno, i des d'aquí la nostra condemna i la nostra solidaritat. Anirem al que ens ocupa, el tema musical. Començarà de seguida el pim-pam-pum aquest, les ràfegues i els trets que ens donem les unes a les altres. Molt contentes que hi sigueu cada vegada que us poseu a escoltar-nos. El primer a tirar el primer tema és el Mestre Tecles. Amb què comences avui? Avui em fa molta, molta, molta il·lusió presentar-vos aquesta cançó. La cançó no és nova, però és un remake que està tornada a fer. Uh-huh. I a més, tornada a fer amb un videoclip que el podeu trobar a radiotrama.cat. Us estic parlant del nostre company de Cerdanyola del Vallès, yeah. Rinconeta en tu retrete, que ha regravat aquest temacle que es diu Solo quedava Abelardo. Us recomano molt que escolteu la cançó veient el videoclip que teniu a radiotrama.cat, a la secció videoclips que hi ha al lateral dret de la web. Autoproduït, no? Sí, se l'ha currat ell. Li vaig preguntar, dic, si l'havien ajudat i diu que va, ha estat com 2 mesos o alguna cosa així. Que màquina. Fotent-li canya. Tallant pegant, perquè ja veureu que, bueno, és que l'heu de veure. Teniu deures per fer. Molt bé. A veure què us sembla la cançó. Arranca el pim-pam-pum. Mi infancia la separaron 5 actos, a qual d'ellos peor. Presentación, nudo, desenlace, frustración, deformación. Etapa 1 de los 3 a los 6 años, toda una repetición. De ver cada tarde solo en casa 13 veces por semana. Seguir acojonado cuando aparece ese viejo de la pala y de la barba. Aquel mendigo indeseable con su cubo y con su pala echando sal. Con su pala echando sal. Que el lado se puso tetas, se afeitó y era la gorda con palomas que vivía en Central Park. En Central Park. Se le ocurrió el que escribió ese guión. Voy a hacer la misma mierda, pero ahora en Nueva York. En Nueva York. Kevin McAllister, el Joselito Rubio de mi generación. Luego la etapa hiperactiva de los 6 hasta los 9, ¡qué follón! ¡Qué follón y qué fiestón! De apuntarse a karate, a taekwondo, a repaso y natación. Y aún te queda tiempo para ver a Hugo en el telecupón. Pon, pon, pon, pon, pon, pon. De 20 duros, 4 bolsas de Boca Beach. Y tragarte un supertazo por equivocación. De seducir a alguna niña en los columpios, fracasado con cara de Playboy. con un bocata de chorizo con nocilla, mermelada y a veces había salchichón. El conejo de la suerte ha salido esta mañana y cuando llega mi turno y hace horas que está en casa, terminó sus recados, hasta pasó a dos zanahorias y de todo disquifolla menos yo. Y a la hora verdadera, pim pong fuera, el conejo se suicidó. Tal vez murió en extrañas circunstancias o quizá algún niño fue gordo, se vengó como yo. Hasta los 12, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. De érase una vez un niño gordo, siempre pegado a un balón, lon, lon, lon, lon, lon, lon. De pedirte el subbuteo para reyes y te traen un mísero chichón. Mísero chichón. De Oliver, de Benji, como no, del Dream Team. De mamá, cómprame un chándal como el que lleva Cruyff. Y al día siguiente en el colegio con un chándal fosforito de Favela de Brasil. Favela de Brasil. O de proletario, de yonki de extra radio que hace caca en la parada de autobús. El autobús. El que era Laudrup, el que era Stoikov, el Romario, porque me tocaba a mí ser siempre Abelardo. De la ley de la botella, el que la cuela va por ella. Yo era de la ley del vaso, la cuelo en mi puto caso. De los 12 a los 14 el bienio de acelerada evolución. Acelerada evolución. De mirar con otros ojos las mañanas de Leticia Sabater. Con mucha marcha. De que los adolescentes te digan que todavía eres un pre precioso preadolescente, pretty woman, prepuber, predilecto, perdedor. Y llorar en la almohada mientras suena un casete de Roxette que tu hermana perdió. De vestirte como quieres y volverte un mini macarra del copón. Qué chungo que soy. De un puñito se multiplica, aplica, aplica, sobre todo cuando llegas al colegio con la alfa del revés, que hasta el psicopedagogo de la escuela te llena la cara de hostias solo verte aparecer. Trini, ¿dónde está la niña que se va siempre al comer? Paco, déjala que crezca y vomite el consomé. Traga, traga, traga, bilis, que mi hermana ya era toda una mujer. Que puto màquina que ets, Miqui. Tremenda, tremenda l'inici del Mestre Tecles amb el rinconete aquí partint la pan al pim-pam-pum. L'hem de portar, eh? L'hem de tornar a portar aquí al pim-pam-pum, sí. Que fa molt temps que no ve. Que es porti la guitarreta, que li fem entrevista, a veure si s'engresca i ens ve fer una visita. Rinconete, vente. Si us ha agradat la cançó, mireu el videoclip. El vídeo perquè ha de ser... caureu de la cadira o del sofà rodolant de riure, ja veurem. Que màquina, és capaç de crear aquestes músiques i aquestes lletres. Bueno, és tremendo, la veritat, és que és tot un geni, és un geni, geni figura el Rinconete. Molt guapa la primera bala que tira del Mestre Tecles, el Rinconete aquí al pim-pam-pum, fent les delícies de propis i estranys. Ara és el torn del Pau, que tirarà la seva primera bala, també. Primera estem bala, en... segona cançó del programa. Això mateix. I ja ens anirem a Xile. Sí, bueno, sí, mira, clar que sí, pim-pam. Per què no? De Cerdanyola a Xile. Bona. Non-stop, sense parada. Ens anirem amb una noia que... És, saps aquestes coses que té YouTube? Que la gent grava una cançó, una gent que no té ni perfil enlloc ni res, i la penja, i aquesta facilitat que té per crear, i a vegades la trobes perles. Doncs m'he trobat una cover d'una cançó que també... que és de Pato Patín, que és un noi de... crec que és de Xile. I aquesta cançó es diu Cianuro i la versiona també, crec que és Poco sobre mi madre. Olé. Crec que també la toca en directe, crec que la va tocar aquí, al programa 300. El 300, la Neus. Exacte, que va ser molt, molt gran, un programa sí. Demencial. I això, aquesta versió és d'una noia que es diu Neca V, o això posa el seu perfil, i ho toca amb un ukelele. I m'ha encantat. Que i aleshores guai. La cançó és boníssima i espero que la disfruteu. Es diu Cianuro i és d'un noi que té molta força. Fum-li! No tengo problemas con cantar mal, con tocar mal, pues lo que sucede es que tengo un kilo de cianuro bajo la lengua y si me lo trago muero. Mantengo, soy un caballero en esto de gritar y gritar que el mundo se va a acabar. Los camino sin miedo hacia lo real. Si es que es verdad que existe algo que no haya sido cortado por tus tijeretas. Ey, tu comadreja. Mi corazón palafito te recuerda a gritos y a nadie conmueve tu sonrisa de etiqueta. Guapa, tio. És ben tranquil·leta, per guapa. Començar. Després us queixareu de fils i coses d'aquestes. Avui t'has après, eh? Ja veurem. No, però molt guapa la veu i molt guapa la lletra. Mm. La veritat és que ho deia tot ben claret. Sí, sí, i la noia aquesta, la veritat és que un déu, xapó. Una joia la que vas trobar pel YouTube. Molt guapa la presentació d'avui del Pau. Ens ha encantat aquest primer tema des de Xile amb tota la contundència a nivell de lletra, però amb tot l'amor a nivell de so, de veu, etcètera, etcètera. Molt guapa. I com acabarem la primera ronda, ja? Isma, què ens Mireu, portes? Acabarem malament. Ui. Perquè sí, una mica desagradable el tema, ja veureu. Són els Escavidean i bueno, els Escavidean és una banda irunyarra d'esca formada el 2012 amb Antonio a la bateria, el Xavier al baix, l'Íñigo a la guitarra, l'Imanol als teclats, l'altre Íñigo al saxo, el Nicolás a la trompeta, el Julen al trombó i el Tassio a la veu. A més van amb els cors de la Idoia, la Tàpia i l'Aló, i el tema es diu Loesina, i Loesina vol dir desagradable. Per això. Pensant que no em sembla desagradable tot el que ara està dient. Ara m'esperava una anècdota ja. Xunga, no? Bueno, és com li diuen aquest tema. Nasty. Sí, és una miqueta desagradable. Uh-huh. És el primer avançament del que serà el seu nou LP, que segur que és una bomba, com tot el que fan aquesta gent, que tot el que fan és impressionant. És un tema extret un tema d'avançament de l'LP Isaera, que sortirà aquest 2020 i que estem ja en candeletes esperant-lo per desgranar una a una tots els temes zarranganos que portarà. A veure, us deixo. Margola makurra bailitzen sabaian dilindan nago beharturik ibiltzera gauero museoan naiz eta bihurtu alde batera edo bertzera ezin egin iezio hartu beharra daukat preso naizela iuntasunean azperena bikutara guztia ea zer dioen diria ardezagun nairea etxeko atari gaiztoen apurrak bira altzaririk gauden eroia. zuen iturrik, beablurik gabe ez dela infernurik. Etxerako bidea reabruak usatzeko erdu dira karriketan sartzen dira zuzko argizpiak ordu txikitako pentsamendu sarkorre lo ezinean mugitzen naute amets gaiztoen lapurrak ira atzaririk gabenen oiek gain zuzen baina lau aize gezatela jakin nire kezkek jabe bakarra nauten soaiek direla dutera bakin nina izaien mundua ez alderantziz. Lucina, dels Escavidean, aquí al pim pam pum per acabar aquesta primera ronda. Carai. Un tros de temazo que s'extreu de l'Isaera, que sortirà no sabem quan, però que tenim moltes ganes de que surti, una joia per fer boca aquí en aquesta primera ronda que ara acaba del pim pam pum per totes vosaltres. Estàs posant la veu de Perogides Dissidents, eh? Sí, eh? ho faig de manera inconscient de vegades. Sí, bueno, com que acabava així baixeta, sí, per acompanyar-la. Ho he fet per trencar ja directament. Veus? Llibre d'estil, a la merda. A la merda. Carcelari. Desagradable, el llibre d'estil. Nasti, nasti. Lucina, cagondera. Molt guapa la proposta dels Escavidean. Els hi seguirem molt de prop la pista. Espero que us hagi agradat. Més música de la bona. Comença la segona ronda en pic, en molt poquet, quan el mestre Tecles ens presenti què porta ara. Crec que és una estrena aquí, el Pim Pam Pum. És un MC que es diu Núñez. No em sona. No em sona, eh, que no? No em sona gens. Doncs en Núñez aquest, a part de fer... de cantar, he vist que té uns quants vídeos on es fan les seves pròpies bases ell tocant el piano. Ole. I en aquesta ocasió, el cantant principal... O sigui, és ell tocant el piano, o sigui, la base és a piano, toca per ell mateix, i fa els coros, només els coros, de la col·laboració que l'acompanya, que és un altre MC que es diu Legendario. Potser us sona més aquest. Sí, aquest una miqueta més. I, bueno, ja veureu, també té videoclip, és força xulo, uh-huh. Es diu Los mismos errores, i que jo sàpigui no està en cap treball ni res, no, almenys no ho he sàpigut trobar. És d'aquestes cançons que treuen sense més, que són temazos però que no van englobades en cap disc. I a més el videoclip sembla que sigui un gravat del tirón, no? Que no està editant ni res, sinó allí, venga. Els dos allí fotent-li en un menjador allí... Molt d'anar per casa, però superxulo. Ole. Així que us deixo amb el Núñez i el Legendario, Los mismos errores. Catem-la. Ahí va. Al fin España se libró de la crisis que nos colaron. El mismo que te roba las rosas te vende el ramo. Son 42 gramos de alma en el papel. Una vez y otra vez, pon café. Comenzamos en el suelo las pisadas de viajeros de ayer. porque las vistas desde aquí son un regalo. Ninguno de nosotros somos libres al 100. Vaya sorpresa, mendigando wifi al pavo del hotel. Si quieres lo comparo con el mar del vecino, como hacen todos, pero yo vine a aprender de la embestida del toro. Adoro lo mucho que te puede dar muy poco, y me gusta que a los cuerdos les guste llamarme loco. En cierto modo es origami lo que hacemos al blog, para que mami esté orgullosa de los versos de su hijo menor. Las cábalas acaban, se las lleva el temporal, y si no ataste lo tuyo, voilà, nada por acá. Si quieres amordazarme el corazón, no podrás, no aplaudo a la sin razón ni a tu puta impunidad. Mi único caparazón, mi templo de dignidad, lo conservo en salazón, vengo en son de paz. Y eso no quita que si tocas lo mío te parte el alma. Confunde cortesía y debilidad, verás qué pasa. Tío, me sobran especiales de la casa. No tires de mi lengua porque es larga, y he visto tantas veces esa piedra, así que empiezo a respetarla. El hueco donde el ego aparca, amargas, amalda. El que más grita es el más frágil de la panda. Bríndale un abrazo y te lo cargas. El ruido de las fábricas, el precio de la vida, que es quitársela a quien no pueda pagarla. Tocateja es sin demora. Es una broma el temporal. Alguien se ceba con las plantas. No hay moral si son los pobres los que lloran. ¡Qué va! Mirando las manijas, sintiendo los temblores, buscando una canción desde una voz vacía y pobre, turbando las miradas de tristes soñadores, cantando las baladas que aprendí cuando era joven, cayendo una y otra vez en los mismos errores. Tropezando en la rama de nuevo me complicaré, cayendo una y otra vez en los mismos errores. Por fin España se libró del ébola y la emisora dijo estamos en paz. Pasó la espora y voraz fue la voz unánime, casi coral, caracolas, informada África, otra vez sola, qué moral. Y mis drogas sin bidón de orar, mi alma flota sola y sin miedo a volar, cuido mi femoral de las pistolas. ¿Cómo empezar? Soy mejor en sí que persona, cualquier tropiezo tuyo o suyo me la debe sudar. Son carambolas con las siete partes de esta voz diáfana, cualquiera difama, poco siente en el diafragma. Vienes a la cola a esperar, te sientes sola y con asma, pues el fantasma no te deja disfrutar las horas. Unas veces más que otras me aplasta la gravedad y coge en polvo la amistad y la consola, no sé cómo estar. Mira los reflejos de la aurora o de cristal de la cápsula que ahora me viene a buscar. Mafia chivata de la tora, que viniste. Hay algunas deudas que saldar, y si la roba se comió a la A y se pierde la sílaba, te la suda porque un pavo tiene a 30 pavos la bolsa de píldoras. Tú no las quisieras probar, presión social boba. Era un buen tipo, fue por no quedar mal. O estás en boga, busca un barco para escapar. Si las máquinas te ahogan y aún no olvidaste cómo remar. Si aún te queda algo de persona, recuerda que mi verdad es única y tu pantalla como las demás. Guarda algo de agua en la joroba por si el juego te atraganta, y una manta para este frío polar. Interpolar la paz, el brío, el azar, la mitad deudora en la santa y mi libertad puta, ¿quién me la corta ahora? Es una broma el temporal, alguien se ceba con las plantas. No hay moral si son los hombres los que lloran. ¡Qué va! Mirando las manijas, sintiendo los temblores, buscando una canción desde una voz vacía y pobre, turbando las miradas de tristes soñadores, cantando las baladas que aprendí cuando era joven, cayendo una y otra vez en los mismos errores. Tropezando en la rama de nuevo me complicaré, cayendo una y otra vez en los mismos errores. Que reflexiva, no? Molt, molt, molt. La lletra és així molt... Molt profunda. Molt profund i tal. Sí, sí, sí. Sí. És amb el piano, li dona aquest aire. Sí. No ho he dit, que el Núñez aquest és d'Alcalá de Guadaira, de Sevilla. I també volia dir que la cançó aquesta me l'ha recomanat l'Andrea de Cerdanyola. Olé. Clar que l'altre sí. Dia vam estar parlant, bueno, li vaig estar parlant, ella també és vegetariana barra vegana, a vegades una cosa, a vegades l'altra, va com va, i li vaig estar parlant de la llista que tenim al YouTube i tal, de tot de temes... Go Vegans. Go Vegans, I vam estar parlant de música i me va passar aquesta i vaig dir, vinga, va, pel programa. Molt guapa, eh? Molt guapa i molt profunda. La veritat és que tot el que deia, tota la reflexió, a més amb el piano de pel mig, com deia el Pau, molt, molt guapo. Molt sí, guapo. Ja ho deies, amb molt rap autèntic, no? Al final, a sobre del piano, hi havia una rapejada clàssic. Considerable. Sí, sí, amb estil sí. clàssic. Molt bé. Ens ha agafat la cançó també reflexionant una miqueta sobre el llibre d'estil, sobre bueno, com és aquest programa, com el fem. Darrere del que escolteu hi ha molta feina d'uns i d'unes i d'altres. I, bueno, i la veritat és que enmig de tanta porqueria com de vegades ens en passem, també hi han petites estones de celebració, com és el cas d'aquesta setmana, que estem una miqueta també de celebració, ja que s'ha tombat la llei aragonès, que és un tema que també volíem posar sobre la taula, una llei que intentava privatitzar... I era el d'Esquerra, no? El paio, sí, que... sí, sí. El d'Esquerra feia una llei més convergent que la desconvergència. Sí, sí, sí. Bueno, és bastant extraordinari. Es van quedar tots dos sols en la votació, van votar a favor a Esquerra i Junts per Catalunya, i tota la resta de grups parlamentaris van votar-hi en contra. I des dels moviments socials s'ha celebrat abastament aquesta tombada de la llei aragonès. Més que obria la privatització a un munt de... A un munt d'àmbits, a la sanitat, a l'ensenyament, bueno, a un munt de coses. Hi havia com, no sé si eren 100 o 200 mogudes que volien privatitzar aquesta mala gent que sota el paraigües de la independència ens volen portar el país a la quiebra, a fer-ho pols. A la ruïna, i tant. I bueno, des dels moviments socials, que per nosaltres aquest programa de ràdio i aquesta ràdio també és un moviment social, també treballem perquè coses com aquesta surtin endavant i quan toca com avui ho celebrem. I estem celebrant-ho, clar que sí. Clar que sí. Molt bé, doncs continuem amb aquesta edició 329, gairebé encaminant-nos a la 330 edició del Pim Pam Pum. Avui és la 329 i l'estem celebrant, com us dèiem. El següent a tirar la següent bala, que és la continuació de la segona ronda, és el mestre Pau, que portes bonic. Doncs tinc moltes ganes d'anar a Sant Andreu, de portar Pogo sobre mi madre, yeah! Que ja feia massa dies que no sonava per aquí. Sí, sí, sí. I per parlar una mica de què és caos i què no és caos, una versió de Paradoxus Luporum, un temacle clàssic apoteòsic i que realment la Pogo ho borda i ho fa increïblement com ella sola ho sap fer. I tant. I li posa tota la passió que es mereix la cançó i per això m'ha vingut molt de gust poder-la portar aquí amb tots nosaltres. Tema zarranga, no per la vena. Solo escalo un edificio de gente con un buen sitio, lo llaman el sinfinal. Yo no creo sus mentiras, son falacias mal teñidas. Las cosas bien discernidas no se pueden ocultar. Nos tachan de terroristas, pues tenemos varias pistas para hacer puntos de vista lejos de la autoridad. Aquí estamos para todo, para que no le echen cloro a los millones de ojos de esta ciega sociedad. Que no es caos vivir en colectividad, que si es caos crear un barrio marginal. Que no es caos currárselo para vivir, que si es caos currar para sobrevivir. Que no es caos amar a todos los demás, que si es caos, asesinato sin piedad. Que no es caos vivir en paz y libertad, que si es caos vivir en base al capital. Tu argumento es degradante, ya sé cuál es tu semblante, solo importa tu talante, lo demás está de más. Hay que dar buena figura, lo importante es la finura y un poquito de pintura tampoco vendría mal. Nos transforman el cerebro pensando solo en su juego. Cuando nos tiran al fuego hay que siempre ir a votar. Caos le llaman a sus miedos, pero aquí todos sabemos que es crear un mundo nuevo de completa libertad. Que para un barrio marginal. Que no es caos currárselo para vivir, que si es caos currar para sobrevivir. Que no es caos amar a todos los demás, que si es caos asesinato sin piedad. Que no es caos vivir en paz y libertad, que si es caos vivir en base al capital. Vivir en base al capital. Que guapa la versió, eh? Grandíssima, Pogo sobre mi madre, aquí al Pim Pam Pum. Una forta abraçada. I tant. Se la troba a faltar sempre, sí. De tant en tant, ha de passar per aquí. I tant, i tant. Fa menys del que voldríem sempre. La Neu sempre desitgem que tregui nous treballs i que faci molts bolos, perquè la veritat és que és una joia de cantautora, amb la seva guitarra i aquesta versió que s'ha curat tan guapa i totes les seves cançons, que valen molt la pena, la veritat que sí. Sí, el mestre Tecla se'n diu en veu baixa, no sé per què, perquè normalment ho anunciem que anem a la cunya. Anem-hi a la cunya, me cago en dena. Cunya! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Així és, a totes aquestes ràdios ens escoltareu, clar que sí. Ratatatà. Ratatatatà. La veritat és que fa molta patxoca quan vas pel Berguedà i a l'AFM de Ràdio Pinsania se sent el pim-pam-pum. I també és veritat que sonar a totes aquestes comarques del País Valencià mitjançant Ràdio Activa és tota una joia per nosaltres. Una abraçada a totes les companyes d'aquestes ràdios que tenim contacte amb elles, clar que sí. Molt bé, doncs seguim, no? Seguim. Sí, acabarem la segona ronda, no? Sí, acabem la segona ronda amb un festimbolo. Un festimbolo, sí, ja veureu, és una cançó per mi molt, molt especial. Són La Fúmiga, aquesta banda d'Alzira, al País Valencià, formada el 2012. Són un munt de músics i un parell de cantants que fan les delícies. Toquen ska, punk, latin i balkan. I, bueno, és un temazo que vaig poder gaudir en primera persona el cap de setmana passat, que vaig anar a la sala Apolo, que vam fer un bolo impressionant. Ho vaig gaudir al màxim amb la meva estimadíssima Noelia. Aquesta cançó va dedicada per tu, perquè com que no ha vingut avui, doncs sempre que no ve la Noelia li dedico una cançó i li envio un fort petó. La vam ballar per tot l'UAL, ens ho vam passar d'allò més bé en el bolazo de La Fúmiga, i és el primer homònim de la nit, perquè porto la cançó Esprema 2, extreta de l'LP Esprema 2 del 2019, per la Noe. No em demanes res, a canvi tot anirà bé. Tens la porta oberta si no hi ha il·lusió. Estimar no és esperança, és revolució. Quan estem just tot tremola, quan estem just és brutal. Quan estem just tot tremola, quan estem just és brutal. No em faltes tu, no et falte jo, que no som taronges, som espremedors. Qui més t'estima no et farà plorar. Et dura una festa, et traurà a ballar, obrirà les ales i et farà volar. Som la realitat, quan se'ns fa de dia, quan tu em fas vibrar. Tot damunt la taula destapem les emocions. No parlem de prínceps, carabasses, ventafocs. Quan estem junts tot tremola, quan estem junts és brutal. Quan estem junts tot tremola, quan estem junts és brutal. No em faltes tu, no et falte jo, que no som taronges, som espremedors. Qui més t'estima no et farà plorar. Et dura una festa, et traurà a ballar. Obrirà les ales i et farà volar. I et farà volar. Obrirà les ales i et farà volar. I et farà volar. Obrirà les ales i et farà volar. No em faltes tu, no et falte jo, que no som taronges, som espremedors. Qui més t'estima no et farà plorar. Et dura una festa, et traurà a ballar. Obrirà les ales i et farà volar. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa amb el febrer llibertari de Can Vies. El primer dels actes que us portem serà el divendres 7 de febrer a les 7 de la tarda amb la presentació del llibre negre volum 3 amb el seu autor Jordi Martí Font. Dissabte 8 a les 6 de la tarda, presentació de les jornades per l'ocupació a càrrec de l'Assemblea d'Ocupes de Can Vies. El diumenge 9 de febrer a les 7 de la tarda, projecció Cerca de tu casa. El dijous 13 de febrer a les 7 de la tarda, taller d'instal·lacions elèctriques. El dissabte 14 a les 7 de la tarda, HackLab, navegació anònima. Dissabte 15 de febrer a les 12, ruta inclusiva per escenaris de la Revolució Social i la Guerra Civil a Sants. Sortida des de Can Vies. El diumenge 16 a les 7 de la tarda, projecció Què hacer en caso de incendio. El dijous 20 de febrer a les 7 de la tarda, taller de costura no mixta, on aprendrem a fer compreses de teles. Divendres 21 de febrer a les 7 de la tarda, xerrada Joventuts Llibertàries i Ateneisme, per Manel Aissa Pàmpols, autor del llibre Ada Martí Vall, El sueño de la conciencia libre. Diumenge 23 a les 7 de la tarda, projecció de Suburbanos. Dijous 27 de febrer a les 7 de la tarda, taller de costura Passamuntanyes. El divendres 28 a les 7 de la tarda, escriptura preocupada, a seminari amb Cristina Morales i les parides que escriu i música amb estupedes. I a més, el dissabte 29 de febrer, la jornada anticarcelària a les 12 de la tarda amb taller sobre punitivisme i presó a càrrec del col·lectiu anticarcelari Fuig. A més, hi haurà dinar popular. Els actes acabaran el 6 de març a les 6 de la tarda amb la presentació del cas antirepressiu Marc Absolució. Tot això, com dèiem, és a Can Vies. Molt bé, seguirem amb un gran concert d'Herpiso presentant nou CD, el nou CD El Enemigo en Casa, que tindrà lloc a la sala Palo Palo, a Marinareda. Hi haurà artistes convidats, hi haurà CDs, hi haurà temes inèdits, hi haurà sorpreses, hi haurà de tot. Apunteu-vos-ho, és el 8 de febrer a la nit i a la sala Palo Palo. I un altre dels actes que us portem és la jornada Eric Absolució, dissabte 8 de febrer a la plaça del rector Homs de Terrassa. A les 11 hi haurà l'obertura de l'espai amb tallers infantils, a les 12 xerrada amb les mares i àvies de per la República, Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, el grup de suport a l'Andrea, l'Eric, el Mario i el Francesc, a les dues del dinar popular, a les quatre DJ Solja amb Friends i Seneca Crew i Maku, creant grafitis en directe. I després hi haurà el concertàs amb les Book, The Refugees i Marcus FM. Tot això organitza la gent d'Eric Absolució i el SAT. Molt bé, i el dissabte 8 de febrer al Parc de Can Serra de Barberà, Barberà del Vallès, hi haurà les segones jornades Avancem cap a la vaga feminista. Serà un espai no mixta que començarà a les 10 del matí amb la presentació de l'Assemblea Feminista i Comitè de la Vaga del 8M i seguirà amb un World Café a les 10 i mitja. Quines reivindicacions tenim en l'àmbit municipal? A 3:15 hi haurà una dinàmica participativa, a la 1:15 comissions de treball pel 8M i hi haurà la cloenda final gairebé a les 2 del migdia. Hi haurà un espai d'acollida infantil durant les activitats i caldrà inscripció prèvia abans del 6 de febrer al mail vagafeministabdb@gmail.com. I un altre dels actes que us portem és la presentació de la Fira del Llibre Feminista de Sabadell, que serà el 8 de febrer aquí al costat de Can Capablanca, a l'espai de la Quartera. A les 6 i mitja de la tarda hi haurà la presentació de la Fira, a les 7 presentació del llibre La memòria de l'aigua amb l'autora Montse Bardell i a les 8 teatre 100 nenes jueves, una obra per a Gaza dirigida per Diana Dibau i escrita per Caril Churchill. A més, després a les 9 del vespre hi haurà un tros de punxada amb la bona gent de Pé de Frida. Tot això organitza la gent de la Fira del Llibre Feminista de Sabadell. Gran, gran. Doncs seguirem amb el 13 de febrer. Hi haurà una presentació del llibre Terra de Ningú, perspectives feministes, perspectives feministes sobre la repressió. Tindrà lloc, això, com dèiem, el dijous 13 de febrer de 7 de la tarda a 9 del vespre i serà a Cal Temerari, a Sant Cugat del Vallès, carrer Sant Esteve, 8-12. I un altre dels actes que us portem és aquest Gates Perraques Festival, divendres 13 de març, a partir de... No és a partir de cap hora, però hi haurà un festivalaco el divendres 13 de març que porta com a títol Gates Perraques amb bolazos de Canciones de Nadie, Les Granades, Morty Jaleo de Sevilla, Sister Hardcore, Presas del Producto des de València, Abiertas hasta el Amanecer, Lentejas des del País Basc, Ciclogénesis Explosiva des de Madrid, Bulbasur des de Sevilla i Punto G. Performance de bondage i taller de grafitis, a més també hi haurà taller de realitats trans a partir de les 4 de la tarda a Seva, a Osona. Molt bé, seguirem amb Sant Violentí, l'amor romàntic mata o la justícia remata. Performance col·lectiva tindrà lloc el 14 de febrer a 6:45 de la tarda a la plaça Catalunya, organitzat per Novembre Feminista. I un altre dels actes d'aquesta nodrida agenda és el FreePep.fest, concert antirepressiu el 15 de febrer amb bandes com Brigada del Vicio, Ansia Viva, La Soga del Muerto, Potrota y No i... Demofobia. Entrada... que em sembla que allà no n'hi ha, de fet. Em sembla que estan esgotades, però que... no, o sigui, segueix valent la pena baixar-hi igualment. I tant, que si tot això serà el centre social ocupat i autogestionat Les Naus a la carretera T214 de Torredembarra. No sobraran les actituds de merda. Molt bé, seguirem amb un bolazo, amb Progeria, des del Psiquiàtrico, presentant el seu nou CD, juntament amb bandes convidades com són Vicio i Fornicio, Casparrata i Extirpala. Es tractarà del 15 de febrer a partir de les 9 del vespre. Serà a la plaça de Can Ensevilla, a Barcelona, al Casal de Joves, la Guinaueta. Molt bé, i un altre dels actes de l'agenda, aquest ja és l'últim, el concert, que tindrà lloc a l'Ateneu de Vià, que és el carrer Avinguda Pau Casals número 22 de Vià, serà el 14 de març del 2020, amb Etsaiak Eroak, Tribade i Insert Show. Uah. I fins aquí la secció informativa del programa, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. i a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Continua a Radiotrama, seguiu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Oh. Seguim en aquesta edició 329. Ara és el mestre T que es cobrirà a foc en aquesta tercera ronda que s'encamina i que començarà segurament a canviar de ritme. Sí, mireu, canvia el ritme, però ho segueixo amb el hip-hop, perquè aquest grup passo de quatre dones de Barcelona, que són les Prosodia, que jo sabia que només tenen un disc i les havia posat gairebé totes, menys aquesta i no sé si alguna altra. És un temacle que es diu Barcelona Soledad i està extret des del seu disc Educació Transformadora, potser que es digués el disc, però ho estic dient de memòria. Però mira, jo dic que sí, que és així. Educació Transformadora. I el temacle, com deia, Barcelona Soledad. Ese momento en que no vale la pena seguir escondiéndose, estancarse es perder la partida, una partida con nadie, con una misma. Abandono la guarida sin pena, salgo con vida y mi día empieza ya ahora. Sin camino ni guía, tirar pa'lante, ahorrar si quiero en despedidas. Darle un sentido a esta historia no escrita, escribirla. Momento en que no vale la pena hacer que todo rime. Fue dulce teneros cerca, fue hasta un vicio, descubrimiento no vicio, obra de miel y silicio. Fue tan grande inventar mundo, reventar todos los muros, darnos más que agua al pan duro, pintar nuestra rebeldía de susurros. Fue todo un circo, os he querido y eso fue guía, os quise tanto, tanto que hoy lo olvido. Olvido. Barcelona, soledad, camino a gatas, la ciudad como los gatos, pero pasos contra plazas, pagar a plazos, no hay marcha atrás, todo está dado, te perdiste un segundo y te has colgado, no entiendes nada, todo arrasado, es el desierto alimentándose de tu alma, ya nada calma este vacío, familia que recoja tu voluntad, echa escombros, te empujes de hombros, ahogas el lloriqueo impertinente que podría delatarte como ser humano, perdido en la inmensidad del fin del mundo, hay mucho ruido. Y no ves nada, o entras o sales, y cierra la puerta, que pasa el frío. Barcelona necesita para unas cuantas, Barcelona enfermedad en las calles amargas, Barcelona caza fuerte frío en noche, Barcelona desapego, Barcelona anciano solo espera muerte, Barna moderna, guiris y fiestas, venas abiertas a ojo hipoteca, Barcelona medicación para el coco, Barcelona rastro y cojo, Barcelona vida barranco, habitación cerrada cal y canto, Barcelona policía racista, Barcelona barrio, bares llenos de borrachos esperando que pase algo, que pase algo. Nuevo, crisis sin miedo, nada nuevo. Morir intentando entender de qué va la historia. El giro es escoria. Hostias en la cara, paredes de cristal, padres de postal. El tiempo no te hará regalos, tienes que encontrarlos. Bajo las piedras, bajo las piedras. Pensamientos asesinos en tu corazón. Parece ser que canto desde esta ciudad redescubierta a pedazos, poesía llorona y decadencia, nada nuevo. Y diré luz por no dejar esto en un montón de quejas absurdas, una vuelta a la adolescencia cortavenas, como si un cambio de era viniera y a partir de ahora dijera Barcelona era arrepentimiento. Y ahora nadie sabe nada nuevo. ¿Qué más te cuento? Música. canya li foten, eh? M'has deixat garrativat, tio. Hip-hop metal, no? És una fusió de... La manera de cantar és estil rapejat, però després estan ells amb el piano, la seva guitarra, bataca... És impressionant. És impressionant. O sigui, no les tenia gens controlades i m'han meravellat. La veritat que sí. O sigui, m'has deixat ben garrativat, tio. Brutals, però s'ho dia. I sí, confirmo que el disc és Educació Transformadora. Sí, eh? Sí. Molt guapa, espectacular el tema Zarrangano, que s'ha tret de la xistera el mestre Tecles, fent més que de mestre de Mac avui. Brutal, tio, brutal l'expressó, i aquí el pim-pam-pum, fent pujar el pa, tema Zarrangano en tota norma. Sí, i impressionant. Jo no sabria què posar, la veritat, eh? Doncs, patata, mira, calenta... Patata bullint, magma, sí. Pur magma. Ens anirem amb hip-hop, perquè, mira, sense la guitarreo, sense la bataca, però seguim amb una mica de hip-hop. Que bèstia. Bé, sense també paraules, va bé, també va bé. Sí. Posarem Elaine, una companya de per aquí, que ha fet, bueno, que és una crack i que ha fet concerts amb les Niñas Perdides, ha fet grans Melaine. Coses. Elaine. Elaine. Elaine. Va sonar la setmana passada. Pues mira, tornarà. Ara sonarà la mateixa. Que guai, tu. No fotis, és l'última. Crec que és la penúltima. Així que la pènul. Crec que no és l'última. Sí que és la mateixa, em sembla. Sí. Vaja. No passa res. Lo bueno, si dos veces, mejor todavía. Volem fer un salt... No. I descol·loquem de tot. No. No, perquè a més, la setmana passada la vam posar i vam comentar que avui podem tornar a fer el vídeo tan guapo que s'ha currat l'Àlex Verdejo. Sí, completament. Molt guapo. És un temazo, això. Pues crec que n'ha tret una altra nova. Sí? Així, crec que sí. Si no vaig marrat, que podria ser. Perquè a veure si no serà la mateixa. Jo què sé, segur que sí. Si el Tecles ha dit que sí, ell té el domini... És igual. Si no, la tornarem a escoltar. Clar, i perquè i no l'has escoltat, la tornem a escoltar. I mentre sí. No soni quatre vegades seguides com el Molotov... Jo estava pensant precisament amb això, o sigui... No serà mai com Molotov, o sigui... Ja veurem. La setmana que ve la porto jo. Va. Ja en parlarem. Vinga, va. Doncs... Vindrà l'Eric i la portarà. Doncs posarem Iprofenia i l'escoltarem. Som-hi, doncs. Soy cada lágrima que derramó mi mamá. Soy la acumulación de orgasmos en tu cama. Si veo lleno el vaso, siempre se me derrama. Este dolor no me lo calma ni la rama. Solo busco la calma en medio de la poesía, dejando al descubierto lo que me hace mía. El don de la palabra, cada vaso de agua fría. Solo me vuelve loca, yo loca y profenía. Voy a curármelo hoy pa' tener la mañana. Tengo una herida abierta que con el tiempo sana. Por eso cada vez voy un poco más cansada. Voy a empezar a hacer hoy lo que haría mañana. Hey, tú fumas de la rama, hey, un poco más cansada, hey. Voy a empezar a hacer hoy lo que haría mañana. Me sumo a mi mente pa' encontrar la calma. Luego busco verde pa' no sentir nada. Es algo frecuente, algo que me raya. ¿Será que el presente siempre se me pasa? Me importa una mierda lo que pensáis, lo que diréis, porque está claro que a mí no me conocéis. Es que estamos de aquí desde los 16, haciendo música que no os merecéis. ¿Qué me vas a contar si lo que me vas a decir no tiene nada que ver conmigo? Porque yo no soy así. Búscate un testigo pa' que pueda redimir tus actos, tus pactos, tus malos tratos. Voy a curármelo hoy pa' tener la mañana. Tengo una herida abierta que con el tiempo sana. Por eso cada vez voy un poco más cansada. Voy a empezar a hacer hoy lo que haría mañana. Puedo escribirte lo que siento, puedo grabarte lo que quiero en verso. Puedo estar loca, puedo ser simple, pero siempre estaré buscando el acierto. Por eso cuando quiero tocar la cima, busco en los míos todo lo que me aliviaba. Van de listillos, pero solo son rutina. Algo de ruido le regalo a la vecina. ¿Qué me vas a contar si esta vida no es para mí? ¿Qué me vas a decir si ni me puedo definir? Soy lo que queda de lo que un día viví. Soy ese sueño que jamás llegué a cumplir. ¡Bum! Pues torne a mí. Claro que sí. Sí, clar que sí. Sí. I ben guapa aquesta. I tant, l'Elaine fent les delícies aquí al Pim Pam Pum, rebentant els tímpans i rebentant els ciments de Can Capablanca. Esperem que us hagi agradat. I fins aquí la tercera ronda. Sí. Uau. No, no, bueno, em falta a mi la, acabar-la, no? Sí, sí, sí, és veritat. Sí, doncs... Que avui acabes tu, Ron, desis-me. Sí. Com que no acostumo. Mira, doncs avui hem començat el programa dedicant-lo a tot el tema de Rojava i tal, però també molt especialment al Ferran. I no només al Ferran, sinó que faig extensiva la dedicatòria també al Naïm, que és de fet qui ens ha ofert tota la informació que ara us donarem. Perquè arriben al Resaca, que és la primera vegada que passen pel Pim Pam Pum. El Resaca fou una banda d'Ska Punk de Manlleu i Osona. De Resaca n'hem tingut moltes, aquí al Pim Pam Pum. Sí, però... sí. Però... malauradament. Però la banda sí que és la primera vegada que ve. Sí, i fixeu-vos que és anterior al Resiliència. De tal forma que estem parlant dels inicis. Si veieu fotos del Resaca, surt el Ferran amb una cara de nen que no se la treu, però és així, o sigui, buscar, cara de nen que no se la treu. No sabia que tenia artilleria anterior. Molt bé. Sí, Resaca, formada pel Ferran Domènech, el nostre estimat Ferran de Resiliència a la veu, l'Eloi Treveria a la guitarra, el Jordi Llimós al baix, el David Parera a la gralla i a la percussió, el Gil Grau al teclat, el Bernat Enric a la bateria, el Nil Moles al saxo i també els van acompanyar un trombó i una trompeta i a més posteriorment el nostre col·lega Naïm de Residència també en van formar part. És un temazo, és un tros de banda, eren un tros de banda que feien bueno, autèntiques meravelles per allà per Manlleu i Rodalies i del seu segon treball, que a més tenen una peculiaritat molt, molt divertida, que és que el primer treball que van treure li van anomenar Greatest Hits. Brutal. Brutal. El primer treball era el Greatest Hits, el segon, que van enregistrar el 2013 i que van gravar amb el Cholby, que és el bateria d'Eina, no es van trencar tant el cap per posar-li nom, és un treball del 2013 i li van dir 2013. I és un... sí, molt, molt catxondo, tot plegat. I és un temazo que us vull presentar amb tot el carinyo i perquè la gaudiu, que es diu Caputxes. Tallen tot i la gent es mou quan es queden sense sou i amb la por al cos tornen cap a casa i els diumenges són l'únic dia per fer vaga. Era vaga estudiantil, passàvem a l'acció, manis, assemblees, ocupacions, una càrrega, tu cridaves que no. I hem viscut foc i passió, hem viscut complicitat al teu costat. Sempre és millor. T'he vist, t'he observat, tu també has pensat que tot podia canviar. I quan he vist que no callaves, t'he allargat la mà i tu l'has agafat. T'has seguit, m'has guiat pels camins del dia a dia i hem viscut, hem compartit caputxes clandestines en la nit. Respira la revolució, al teu costat tot es veu molt millor. Per què cal un hotel de 5 estrelles si podem tenir la galàxia sencera? I sempre millor si hi havia afinitat, compartint històries se'ns feia l'endemà. Companys a la lluita, mans al llit, caputxes de dia, petons al coll de nit. Hem viscut fort. passió, hem viscut complicitat al teu costat. Sempre és millor al teu costat. T'he vist, t'he observat, tu també has pensat que tot podia canviar. I quan he vist que no callaves, t'he allargat la mà i tu l'has agafat. T'he seguit, m'has guiat pels camins del dia a dia i hem viscut, hem compartit caputxes clandestines. Tremenda, tremendíssima, el Ressaca encapçalats pel Ferran, posteriorment va arribar el Naïm. Tremenda, no, aquestes caputxes? Què us ha semblat? Molt guapo, tio, no ho coneixia jo això, eh? Sí, jo... li fotien a l'esca, pum, així, o sigui, guapo. Ho sabia que... O sigui, em sonava perquè a les entrevistes i això se n'havia parlat, però crec que no ho havia escoltat mai. Jo és que, bueno, fora de micro ho comentàvem, que la vaig descobrir un cop que amb el Sapache vam anar a fer un bolo allà al Boira Baixa, al casal Boira Baixa de Manlleu, i vam tocar el Sapache i després va tocar Resiliència, que va ser, de fet, l'últim concert que van fer, l'últim o el penúltim que van fer a Resiliència abans que el Ferran marxés a cap a Rojava, i allà la van tocar, que jo no l'havia sentida mai, i vaig quedar flipat, perquè a més tothom la cantava, bueno, va ser un festivalaco quan van tocar aquesta cançó. I me'n vaig anar al Ferran i vaig preguntar això, tio, què heu fet, això, d'on ve? I ja m'ho va explicar, vaig començar a buscar la informació, i després, aquesta setmana, que ha sigut quan l'he inclòs dins de la llista del programa d'avui, vaig tenir el contacte amb el Naïm i em va posar una miqueta tot el lloc amb la informació més de qui formava el grup, etc, etc. Molt bé, tia, molt bé. Merci, Naïm, guapo. Sí, una abraçada. Molt bona gent. I tant. Moltes ganes que, bueno, sí, ho diré, moltes ganes que torni el Ferran, tot ja, i que també, està fent allà coses espectaculars i entenc que ha d'estar allà, però també moltes ganes que torni per fer-li una forta abraçada i que... Segur que està pensant en lletres noves segur. I vindrà amb mig disco sota el braç. Ja. segur que portarà material d'allà, i tant. Sobretot per les vivències que deu estar tenint. Clar. Molt bé, continuem amb el Pim Pam Pum, segueix l'edició 329, ens ho estem passant d'allò més bé aquí amb totes vosaltres que ens escolteu. Ara és el torn de Mestre Tecles, que obrirà la quarta ronda. Ja van dos programes que em porto una cançó que li vull dedicar a l'Eric, que la vull posar i veure quina cara fa quan la poso. I no. I no, em cago en dena. I et fa el salt, me cago en dena. Quan no en tinguis cap a la recàmera per l'Eric, vindrà l'Eric. Serà... Con sus huevos. De guardar. La següent me la guardo fins que... I si veig que no ve, la canvio. El comodín, Eric. És algun post o no? No. És una versió. És una versió. La setmana passada vaig portar aquests Amor y Acracia, un grup que vaig presentar a Banda Nova, no havien sonat mai aquí. I en aquella ocasió versionaven el Regocijo en el Fango amb la seva cançó... Carta a una mujer iracunda. Cert. I en aquest cas versionen els Paso a Paso, també uns mítics, i la cançó que versionen es diu Càrceles. I espera, deixeu-me dir que aquests Amor y Acracia, jo vaig dir, la setmana passada vaig dir, són de Xile, però allà on m'he descarregat el disc, en una web d'aquestes, que un es blog, diu Piratear i Difundir, .blogspot.com, hi ha un munt de coses xules, i el comentari del disc aquest, diuen, des de Temuco, ciutat al sud d'Amèrica Llatina, ancestralment territori Mapuche, i actualment controlat per l'estat-nació Xile. Són maputxes que... Que si els mateixos ho fan la aclaració aquí, sí, pues, sí, també sí. Val la pena que nosaltres també ho remarquem. I això, pues, aquests amb Amor y Acracia. El disc es diu Agitación, no sé de l'any... No sé l'any. Amor y Acracia has dit? Amor y Acracia. Ajà. Però per què? Perquè aquests ja van sonar la setmana passada. La setmana passada, sí, versionen el Regocijo. Eso es. I ara versionen els Paso a Paso amb el seu temacle Càrceles. Fom-li! No! Buah! Punkarrada. M'encanta quan fan versions punk o hardcore o lo que sigui de cantautors. Mm-hmm. Que tu estàs acostumat a una cosa tranquil·leta i de cop i volta... I li foten canya. Punkarrada. Ja sí, ves. Sí. Com hi anaven, eh? Va, la següent setmana o la següent cançó que porti d'aquesta penya serà una cançó pròpia, que entenen. Amor y a gracia. Amor y a gracia. Ah, no només fan versions, també... No, és el... Tenen propis. Aquest disc sembla que són 8 o 9 cançons i dos d'elles són les dues versions que he portat, que a més són grups que a mi sí. M'agraden i per això m'han cridat molt l'atenció i són les primeres que he portat. Però també estan bé les altres. Oh, ja, pues, ja, sí. Ja ho portarem. Ja tornaran. I tant que sí, Amor y a gracia. Tremenda, tremendíssima la cançonassa que s'ha tret de la xistera amb Mestre Tecles. Continuem en aquesta quarta ronda, des del torn del Pau. Sí, ens anirem a Cartagena, amb un grup dels que per mi és un dels grups fetitxes, que m'encanten. Clàssics. Que és Milhouse, sí, dins del hardcore. Ja els havia fet sonar aquí un cop, que van... Sí. Vaig posar una cançó que era una versió de 24 idees, de fet, mira, aquests sí que et sonen ara ja, eh? Aquests són clàssics, tio. Que era Sick of Banality. Doncs aquest cop no, em porto una pròpia, que és un temacle que és No quiero volver, i està extret del seu CD, l'únic CD em sembla que van gravar completament, així com van fer maquetes, EPs i coses, però que es deia La basura se esconde dentro de los armarios de la cocina, i van fer fa poc la discografia, van editar bé, totes aquestes coses que fan de posar tot el hardcore dins d'un CD de 14.000 cançons ben ràpides i pum. En mitja hora. Exacte, doncs aquest és un dels seus grans temacles que tenen, que és No quiero volver. Ets una fucking enciclopèdia. Impressionant. El Bob al Mooting, eh? Déu-n'hi-do. Deixeu-me que ho digui, o sigui, adoro aquest home que ens descobreix aquestes músiques. Per ells són clàssics, nosaltres, jo almenys no la coneixia gens, la banda ni la cançó. Tremenda, tremendíssima. Canten en castellà. Sí, però en no castellà. Em sembla que hagin de cantar en anglès. Sí, no. Ja, és una noia que té una veu increïble, No sé com es diu, però és brutal. I sí, sí, molt, tenen cançons que canten en anglès, però altres són en castellà, com aquesta, i s'entén prou per ser cridat sí. així. Sí, sí. Sabeu una altra cosa que em mola? Tanta canya amb música femenina que li fotem. La veritat és que sense voler fer crítica, però sí que és veritat que hi ha molts programes de música i jo crec que com cuidem aquí el tema de que sonin igual o més música en femení que en masculí, penso que hi ha molts programes que no tenen potser tant en compte i que aquí sí que ho tenim. És un altre dels segells nostres que ja fa temps que ens vam adonar que no és que no hi hagin, és que potser no es busquen o potser no se'ls dona tanta presència, però d'haver-hi de grups bons... I ha canviat, des que vam començar a fer aquest programa avui en dia, ara ja la trobes... Abans potser l'havies de buscar, però ara ja... Sí. La comences a trobar a punta pala. I tant. Sí, encara que, com diria la Pogo, que ja ens ho va dir directament, és el primer que va dir el programa 300, va ser un... Sí, però sou tres tios, els micros, ara mateix. Bueno, perquè no ha vingut la Noe. Bueno, però si sí, no. també, però si no... Bueno, autocrítica també està bé. Qualsevol companya vol venir i donar veu al programa... Ja ens agradaria, i tant que sí. Sí, en aquest programa és el problema que tenim, que la gent ve i marxa i ve d'altra, el que ve, només venen tios. Però... Bueno. No, però està bé fer la crida, que aquí estem obertes a que puguin tant, participar pues, veus femenines, evidentment que sí. Mm-hmm. De fet, per això també posem tanta música amb clau femenina. En canvi, quan es va fer el programa de supporters, era al revés, em sembla, sí. No? O totes, tot femenines. Sí, va ser molt guapo aquell programa, 270, per ahí, no? Sí. Ja no me'n recordo el número, però sí, sí. No, tampoc no me'n recordo quin era el motiu. No sé si era un aniversari, si era un... Possiblement. Bueno, ens van fer una entrevista i va estar molt guapo perquè a més no vam conduir nosaltres al programa i no vam estar nosaltres tampoc a les tecles. Va ser un programa ben especial. Sí. Érem una mica els protes del programa. Era veure el pim-pam-pum des del públic en lloc des de la nostra posició habitual. No? Com li dèiem? Pim-pom, pim-pam-pum? No, era... Pum-pam-pim? Pum-pam-pim. El pum-pam... O el pum-pim-pam, no sé. Algo així. Al revés. Que grandes. Molt bé, doncs continuem amb el programa, però ara ens tornarem a posar una mica serioses perquè em sembla que el Pau té algun comunicat a fer. Sí, farem un comunicat que des de la plataforma Pedro Álvarez llegirem el comunicat que han fet. En data el 3 de febrer d'aquest any 2020, el jutjat d'instrucció número 4 de l'Hospitalet de Llobregat ha dictat interlocutòria per la qual es denega la reapertura del cas relatiu a l'assassinat de Pedro Álvarez. Contra aquesta resolució, que no obstant deixa una petita finestra oberta, es pot interposar, i així ho farem, recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació. El titular del jutjat fa seva l'argumentació de la Fiscalia que un cop més impedeix la investigació i l'esclariment dels fets. Seguirem lluitant per saber la veritat i perquè es faci justícia. Pedro, hermano, nosotros no olvidamos. Nosotros no olvidamos 27 anys sense Pedro. Informa't, segueix i participa en les nostres activitats al web plataformapedroalvarez.com, al Twitter Plataforma Pedro, al Facebook i Instagram Plataforma Pedro Álvarez. Sí, la veritat és que quan va succeir va ser una puta vergonya i 27 anys encara ho és. És una puta vergonya que aquest xaval l'assassinés un policia i que a dia d'avui pues, aquí no hagi passat res. Aquí tota ningú... impunitat. Total, sí. Sí, la veritat és que ens en fem creus i no ens ho acabem de creure. O sigui, una persona mata una altra i no hi ha res a investigar, no hi ha res a fer, no... Bueno, i fixa't que denega la reobertura del cas. És fàcil d'entendre, un d'ells era Madero. Sí. No, si es pot dir persona allò. Sí, exactament. Bueno, la veritat és que ens bull la sang cada vegada que surten aquestes notícies. Sabeu aquest programa, el Crims, que ara s'ha fet... Sí. Bueno, que el van estrenar el dilluns a TV3. Sí, que venia de la ràdio. Venia de la ràdio. Pues jo ho escoltava a vegades, el Crims a la ràdio, i un d'ells, un episodi, anava, no sé si a la tele també el faran, però un d'ells anava del Pedro Álvarez. Sí, I força guapo com ho van narrar en aquell programa. I us convido que el busqueu, si no coneixeu la història. És una bona manera d'enterar-se de tota la basura que va haver allí, perquè, mare meva... I any rere any la plataforma fa la convocatòria, manifa, etcètera. Fan 27 anys que ho fan, sí, ho seguiran fent. I a més, amb el risc que ara hi ha de que prescrigui el cas i que, per tant, mm-hmm. el culpable o els culpables no siguin jutjats. I és per això que tu ho deies, Ric, i ben bé és perquè hi ha un policia de pel mig i aleshores pues, aquesta mort se silencia com si no hagués passat, a la família li entregues el cadàver i aquí no passa res. La veritat és que des d'aquí ho denunciem i tot el suport a aquesta plataforma Pedro Álvarez per tal de que hi hagi justícia en algun moment. Bueno, ens bull la sang. La veritat és que penya ens bull la sang quan ens arriben aquestes notícies i bueno, continuem endavant per no dir-la grossa. Mireu, seguim aquí al pim-pam-pum amb una mica de ràbia al cos i ràbia és la que porten també el grup que ve a continuació, unes clàssiques, unes mítiques, les Vulpes. Mm. Mítica banda bilbaïna de punk rock femení, formada el 1982 per la Loles a la guitarra, la Mamen a la veu, la Begoña al baix i la Lupe, que va morir el 1993 a la bateria. És un tema del seu segon disc, que es deia Me gusta ser, que va estar editat per Oyuka el 2006 i és un temazo que porta com a títol Yo les mando a la mierda. Oh, oh, oh. Sí, no, com diuen al YouTube, ens serveix per gairebé tot, no? A la mínima, jo les mando la mierda, tu. Grandíssimes les Vulpes, aquí al pim-pam-pum, amb aquest tema Zarrangano des del seu EDP Me Gusta Ser, que va sortir el 2006 i que, com dèiem, sembla que possiblement sigui una versió. Mm-hmm. Sí, no hem sabut dir exactament de qui deu ser la versió original, però ens sona a tots que això ha de ser una versió. Sí. Molt bé, guapíssima. O no, eh? O potser és original seva i, uh-huh. I s'han fet versions. I se n'han fet versions, però bueno. I tant. Ja ho descobrirem o no, perquè ara ja ens estem passant d'allò més bé. Comença a fer baixada o pujada, segons tu miris. I bueno, seguim aquí amb més música combativa. Seguiu a les zones lliures de Radio Trama. Continua el pim-pam-pum. Vinga, va, ara em toca a mi. Em toca portar la secció pro-vegan. Yeah, que no ens falti. Sí. Torno a portar els Duelo. Mhm. Uh-huh. Aquesta banda de Madrid que a mi m'encanta, té una manera molt característica de cantar. I està extret, a veure... Ah, no, això no és l'Split, aquí no. La secció Split és després. quasi em colo. Extret des del seu disc, que també són una mica vagos i l'han anomenat el disc Diciembre 2012. Uns altres, mira, els altres 2013, no? I d'aquest disc del desembre del 2012 n'he extret un temacle que es diu Hasta el fin. Fum-li! Liberar, difundir, qüestionar, hasta el fin. Go, pro-vegan, go! Déu-n'hi-do, la secció pro-vegan, fotent-li seitan i tofu a tort i a dret. Espectacular tema Zarrangano, el mes de tecles partint la pan al pim-pam-pum. Els Duelo aquests mai no fallen. Sí, la veritat és que és... M'agradaria conèixer-los i preguntar-los si són hereus, si són els mateixos o part dels mateixos d'una banda que es diu Decisión, també de Madrid. Sí, no, és que és molt... Sí, és veritat. De fet, crec que sí... O sigui, a mi ja m'ho semblava que o eren col·legues o els mateixos o això. Però després vaig veure en un libreto d'un dels discos d'aquests de Duelo sí. Que hi posa una cançó que posa que és dels Decisión que és com que abans de dissoldre's la tenien feta no? Sí. I com que... I la van, i la van incloure. I que la incloien Decisión... ells. I llavors vaig dir, hòstia, doncs potser són els mateixos, no? Si tenen la lletra d'aquesta cançó. Perquè Decisión és el que cantava una noia? Sí. Sí, oi? Sí. Pues jo, la veritat és que amb això que dius, Ricky, darrerament el que faig és que no em callo ni una, en el sentit de que a nivell de xarxes, quan em falta alguna cosa, me'n vaig a buscar-los, mira, que soc l'isme de pim-pam-pum. Sí, però aquests són molt... No sé si tenen xarxes com a... Ja. Bueno, si no en tenen, és difícil, clar, però si no se'ls pot anar a buscar. Però m'agradaria trobar-los, no els he vist mai en directe. Jo crec que sí que tenen, eh? O sigui, sobretot a Facebook jo crec que sí que hi són, després a Insta i Twitter no. I si no, els hi preguntaria als Accidente, que també són... També ho han de saber. Mm-hmm. També ho han de saber, sí. I tant. Molt bé, guapíssima, guapíssima la proposta del Mestre Tecles en aquest inici de cinquena ronda. Comença a fer baixada, però encara ha d'arribar el bo i millor del pim-pam-pum. Ara és el torn del Pau, que tirarà un nou tema, Zarrangano. Ens anirem aquí mateix a Barcelona, amb Louis X. Armstrong. De Louis Armstrong, doncs Louis X. Que difícil, Armstrong. No, això, per dir, tio? Li han posat una X allà al mig per fer-ho però més straight-eight. Però és per o és... O sigui, Louis... És per... crec que és pel tema straight-eight, de posar-li una X als noms dels grups, no? Que normalment és anti-beguda, anti-droga... Però com sí? Es llegeix? Es diu... No X, per... cross, es pot dir també... O Louis X, sí, no? O... No sé. Sí. Fa un paral·lelisme amb Louis Armstrong, evidentment. Sí, totalment. De fet, crec que era el seu primer CD que van treure, el primer EP. Es deia Bufa ben fort i molt sortia... I surten menys, la portada, sí, allà cridant, tocant la trompeta amb tota la seva potència i res, estan com una punyetera cabra, aquesta crec gent. Sí. I ara diuen Bufant ben fort contra la violència del poder. Sí, és un nou CD que van treure aquest 10 de gener, em sembla que era, que es diu 2035. I amb lletres, amb números romans. Amb números romans, sí, és que ho estava veient aquí, diu, joder, que xungo era dir números amb... En sí. Aquell idioma, s'ho buscaven difícil. MMXXX. Ah, clar, Uber. Realment has deu dir sí. MMX, o sigui, MMXXX, ve baixa. No? 2020 algo has dit, no? 2035, sí, 2035. Sí. Són els Hereus de Dissabte, un altre grup de crus que ja va sonar per aquí. Crash? Sí. Estàs loco, què? Ja comencem. I la cançó que portem és Desert. Canya de la bona. Hòstia! Cançoneta d'un minut 20 segons, clar que sí. Amb una intro de 40 segons. Era més llarga la intro que la cançó. Sí, sí. Era la melòdica. Estan allà fent un instrumental bonic. Sí, sí. Sí. Bueno, fins que ho han aturat tot. Sí. Ho han rebentat tot. S'han quedat a gust. A gustíssim. Són de, aquests CDs que tenen com 20 i pico cançons i que valen molt la pena escoltar seguits perquè té com un fil argumental molts cops, no? Els CDs d'aquest estil. I valen la pena escoltar d'un tirón. El Manolo se'n deu estar bueno, regalant. Una tremenda. Una força abraçada als tres, que ja se'ls troba a faltar. Sí, sí, sí. I encara no hem fet, i diguem-ho, encara no hem fet un programa amb el Manolo, l'Eric, la Noé, el Ricky, el Pau i jo mateix. Encara no l'hem fet, aquest programa, eh? Ja arribarà. No sé si tenim prous micros per tothom. Bueno, ens els combinem, si al final serà un holgorio total. Una molt cançó guapa. Per barba i ja està. I pagante. Molt bé, doncs mireu, si em permeteu, concluiré aquesta cinquena ronda amb la nostra secció d'Utercine. Sí, bé. Obrim secció Utercine, que com ja sabreu és un col·lectiu feminista. Hem de fer cunyes per les seccions aquestes. Sí, estic d'acord. Sobretot les seccions aquestes de llarga durada. Sí, haurien de tenir la seva pròpia... Ens ho hem de currar, això, sí, Isma. Sí, ens ho hem de currar, però ho hem de fer una mica abans que no passa m'acabi el llibre, perquè com ja sabeu, cada setmana porto una artista... Però eren molts, no? Quants te'n deuen quedar? Jo crec que vaig com a mínim per la meitat. Vale, vale. Sí, no, encara tinc temps. Per la setmana que ve, cunya, ja. Vinga, va, cunya. A veure que m'empesco que digui Utercine, que serà complicat, però bueno, si no ja musicarem alguna cosa i posarem veu. Ai, ai. Tot ho farem. Mira, obrim la secció Utercine, que com ja sabreu és el col·lectiu feminista que han elaborat el llibre que es diu Mujeres Punk, les pioneres de nostra escena, per acolorir i conèixer les dones que han fet història a la música punk. Avui us volem presentar a Maria García Verdú, més coneguda com a Morticia, que va néixer a Alacant el setembre de 1963, una dona que viu per i per a la música. Va ser cantant de cor i ja als 19 anys assajava música punk al garatge de casa seva. Entre les seves aficions destaca la pintura, fa retrats amb guix i admira l'obra de Tamara Lempicka. No suporta l'explotació animal i no menja animals. Sempre viu en companyia d'un gos. A nivell musical va ser vocalista de les bandes Morticia i Los Decrépitos i Promenade. La cançó que avui us presentem és de la seva primera banda, Morticia i Los Decrépitos, banda alicantina d'afterpunk sinistre, activa des del 82 fins al 84 i formada per Eduardo de la Cotera Saez, Edu Decrépito, Rafael Miralles i la protagonista de la secció d'Utercine d'avui, la Morticia. Al començament tocaven sense bateria, fins que es va unir a la banda Juan Antonio Sarrió. Van enregistrar un parell de maquetes, la primera sense títol el 1982 i la segona amb el títol de Dios sabe al rei el 1983. El tema que han triat és precisament l'homònim d'aquest títol, d'aquesta maqueta, Dios sabe al rei, una brutal versió del Good Save the Queen dels mítics Sex Pistols. Gaudiu-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Déu-n'hi-do, en algun moment del vespre, així és. Com mai sabem quan comencem, o si podem començar, o si se'ns en va la llum... Bueno, és així, és així. Molt bé, molt guapa la cançonassa de Morticia i Los Decrépitos, aquest Dios salve al rei, la versió dels Sex Pistols, que espero que us hagi agradat. Sí, molt old school, eh? Es nota que era dels 80s, això. Sí. La majoria de... Bueno, clar, són les pioneres. De fet, el Utercine és... No seran les pioneres del 2018. Exactament. Per tant, sempre són cançons molt, molt clàssiques, molt antigues, i, bueno, i com en aquesta ocasió, i com en... Jo crec que en les tres últimes cançons que hem posat d'Utercine eren versions. D'uns o d'altres, però eren versions. O sigui que, bueno, molt, molt guai. La veritat és que és... Cicatriz, no? Sí. Ah, és veritat. Sí. Sí, bueno, i és tota una joia que em va caure a les mans mitjançant Albert Camus, la gent d'Utercine, que van fer aquest llibre per acolorir i per donar a conèixer totes aquestes pioneres de la música punk que tant ens agrada portar-vos setmana rere setmana. La Cicatriz era la maqueta, no? No era una versió, em sembla que era la primera maqueta que van fer que cantava la noia. O sigui, sí. Ara no t'ho sabria situar. Sí, però... és que el primer disc no hi canta cap noia, però la maqueta anterior, el que després seria el primer disc... Cicatriz sí, en la matriz. Que eren... En la matriz, quan es deien Cicatriz en la matriz. Sí. Així, sí. Però la cançó que va triar no sé si era... Ara no ho sé. Sé que era una versió com en directe o no ho sé. No ho tinc molt clar. Bueno. No ho sé. No ho sé, la veritat és que com, si voleu busco, eh? O sigui, busca. Clar, mira, la que va sonar... Va ser, ahí està, la Xeta Paixote, i sí que era, no, mentida, estem parlant de Cicatriz, però era, sí, la Xeta Paixote feia una versió de Cicatriz en la matriz que era Goyo, Porque Estás Solo, que és, també és la típica de Lola, Porque Estás Sola. Aquesta Lola, Porque Estás Sola, jo desconeixia que era de Cicatriz, i sí que ho era. Vale. És veritat que les tres últimes setmanes han sigut versions, perquè també l'anterior també ho era. Molt bé, has salvat el teu. Ho hem trobat. Clar que sí. Molt bé, Isma. Bueno, arrenquem darrera ronda, eh? Aviat això s'acaba, família. Si us està agradant, agafeu-vos bé el cinturó, que arriba el bo i millor ara, perquè arriba la última ronda del pim-pam-pum, les Round Fight. Hòstia, mira, aquests són una altra banda que també són amics de... dels Accidente i Duelo i tal, que són uns altres els que els hi podria preguntar sobre els Decision. Són els Ugly Bastards. Uah! Sí. Com Kasim Kolobans, és un tema extret d'un split. Un split amb els... Com es deien? Skyhead. Ugly Bastards més Skyhead. Sí, el disc aquest es diu Ska in Bastards. del 2012. Una fusió entre els dos noms. Això mola. I la cançó que us porto es diu Abandonaràs. I posa els pèls de punta o la pell gallina de piel, lo que vulgueu. I això sona d'aquesta manera. We'll be right back. adoro, m'he quedat a gust. Adoro aquesta penya, tio. Eh que sí? Adoro aquesta penya. Que sí, penya, que t'escaqueix una mica, després te despentino així de cop i volta. T'enganyen. Et fan aquest escà tan guapo perquè et pensis que va cap a una banda i no va cap a aquesta banda. Te la canvien ràpidament i et foten aquí una tralla brutal, brutal, impressionant. M'encanten els agilastes. Sí, sí, sí, la veritat és que grup fetitxe també d'aquí del Pim Pam Pum, que ha sonat abastament i que bueno, sempre... No tant, que... eh? No tant. Bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Unes quantes, però... ha de sonar més, ha de sonar més. Sempre que venen a lo mateix. Eh? Mm-hmm. Tinc d'aquesta banda una versió per a l'Eric. El dia que vingui. Que me la guardaré per un dia que sí que vingui. Bé, bé. I tant. Que guai. Que guai. Mira, parlant de música que ha sonat al programa i de tal, l'altre dia els Costramorfosis ens van fer arribar... Costramorfosis? Sí, sí. Costramorfosis són la penya de... Si no estic equivocat, que potser ara m'equivoco, són la penya aquesta que fan la cançó final del pim-pam-pum, malero. Això són els Costra Nostra. Sí, Costra Nostra. Ostres, doncs mira, sí que m'equivocava. Pues Costramorfosis, que és una altra banda, ens han fet arribar... Són de València? És que no t'ho sabria situar. No t'ho sé. Vale. Però els vaig confondre, de fet, quan ho vaig veure vaig pensar en els Costra Nostra i no els Costramorfosis. Que també són molt grans, també són molt clàssics aquesta gent. I bastant eclèctics, també. Bona puncarrada. Doncs han tret treball nou i ens el van fer arribar, personalment, ens van fer arribar el programa el nou treball i estarem aquí també al darrere perquè soni. Rula'l, jo vull sentir això. Clar que sí. Molt bé. Amb això acaba aquesta edició del Pim Pam Pum, aquesta edició 329, encarant-nos al 330 edició. És un plaer cada vegada que us hi poseu a escoltar-nos. Acabarà amb un parell de temes i acabarà també dient que hem dedicat aquest programa a les 200.000 sirianes de Rojava que han hagut de fugir, expulsades pel govern turc d'Erdogan. També l'hem dedicat al nostre amic Ferran de Resiliència, que des d'aquí li enviem una forta abraçada. I programa ben nodrit de bones i males notícies. La bona ha sigut la que hem tombat la llei aragonès i la dolenta, doncs, el tema de que el jutjat d'instrucció número 4 ha denegat la reobertura del cas relatiu a l'assassinat a mans d'un policia de Pedro Álvarez. Ha sigut una miqueta el que hem anat narrant entre cançó i cançó. I com dèiem, acabarem amb un parell de temes. Em sembla que el primer dels últims te'l tires tu, Pau. Sí, ens anirem a Anglaterra, a Venom Prison, un grup que ja vaig portar un cop. Molta tralla. Sí. Dead. Ens ho esperàvem. Ens ho esperàvem. Una noia fotent-li molta tralla, amb una cançó que van treure fa poc del seu últim CD. Has que és portat Samsara. Tot veus femenines, no, avui? Menys Louis Armstrong. Ah... Tens raó. És veritat, la resta sí. I aquest CD és això de l'últim CD que van treure, que és Samsara, i la cançó és Uterine Indústria de l'úter, que posa de relleu, de manifest, com pot haver-hi un sistema capitalista que sobre capitalitzi els úters i que comencin a fer ventres de lloguer i a darrere hi hagi màfies i tot, o sigui... Una moguda. Industrialització de l'úter. Això, seria. No em sortia. Sí. No ho intentaré dir en anglès perquè... És complicat. Uterina industrialization. És que tu també t'ho busques difícil. Sí, els noms més xungos cap al final, que és quan més difícil és. Exacte, doncs la despentinada última aquesta. I amb què acabarem el programa? Jo m'he fet venir bé, és un tema que he tingut així el cor dividit per posar-lo o no posar-lo, perquè realment la lletra és molt revisable, però és un himne i per això... És un d'aquells himnes oblidats que sembla mentida que no hagin sonat el Pim Pam Pum. Cert. Però no han sonat. No, no ha sonat aquest tema que posaré, que totes coneixereu segurament, o ben bé la majoria. Són Los Muertos de Cristo, la banda de... Sí. Banda de punk anarquista d'Utrera, a Sevilla, formada el 1989, per Lorenzo, el noi a la veu, l'Anton i el Jesús a Mosti a les guitarres, l'Ignacio Chino al baix i el Manuel Lolo a la bateria. Des del seu LP del 97, Los Olvidados, és un tema que s'anomena Obreros Somos. Toma. No havia sonat. I la veritat és que he portat la versió d'estudi, però també havia trobat alguna versió en directe que també tenen registrada. Sí, Los Muertos tenen algun directe guapo que sona bé. Sí. La gent va tornar a fer concerts ara fa poc. Sí, Els toreros, no? Muertos, no. No, Muertos de Cristo. Ah, Los Muertos de Cristo, perdó. Hòstia, ara he fet una... Que gran. I el... Pablo Carbonell, l'hòstia. Bueno, avui sí, per això he fet. Los Muertos van plegar i ara són el noi de Sucre. El noi de Sucre, sí. Pel cantant, pel Lorenzo, que és el noi, doncs el noi de Sucre. Mucho muerto. Sí, estamos ya muertos. Bueno, pues amb això acaba aquesta edició 329 del Pim Pam Pum. Ha sigut un plaer excepcional estar a les zones lliures de Radio Trama en aquesta nova edició del programa. Tornarem segurament la setmana que ve, perquè ja sabeu que no ens anarem ni amb aigua calent. I com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! Levántate, pueblo leal, a ritmo de rebote.